Czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. I tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 października, minęła 17. W serwis Trójki Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Michał Przerwa. Na razie są dwie ofiary śmiertelne. Ofelia szaleje nad Irlandią. PiS składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie wyjazdu prezydenta Gdańska do Madrytu. W tym roku Marsz Niepodległości pójdzie inną trasą. Dziś został zarejestrowany w stołecznym ratuszu. Ale na początek minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podpisał zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania. Powołanie zespołu zapowiedziała po spotkaniu z rezydentami premier Beata Szydło. Jego pierwsze spotkanie zaplanowano na piątek w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Do zespołu zaproszono m.in. lekarzy rezydentów prowadzących od 15 dni głodówkę. Na razie nie wiadomo, czy wezmą udział w jego pracach. Ofelia przechodzi nad Irlandią. Są już dwie ofiary śmiertelne tej tropikalnej burzy. 200 tysięcy odbiorców nie ma prądu. Władze ogłosiły stan pogotowia. W mniejszym stopniu żywioł daje się we znaki mieszkańcom Irlandii Północnej. Ludzie stali w miejscu, chcieli zrobić krok, nie mogli zrobić kroku. Pan Przemysław Radomski jest w centrum kryzysu. To w okolicach Galway wiatr jest najsilniejszy. Restauracje, fryzjerzy, jakieś punkty usługowe, sklepy, wszystko pozamykane. Ludzi na ulicach troszkę, głównie turystów z aparatami. Czy wymarły? No raczej tak. Premier Irlandii Leo Varadkar. Mamy narodowy alarm czerwony. Dotyczy wszystkich miast i wszystkich hrabstw. Bez prądu około 200 tysięcy gospodarstw w Republice. Dla wielu mieszkańców sytuacja ta może potrwać kilka dni. Kolejka podmiejska Dart w Dublinie nie kursuje. Jedna z największych sieci supermarketów zamknęła wszystkie sklepy. Zamknięte są też szkoły i koledże w Irlandii Północnej. Tu obowiązuje pomarańczowy alarm. A z opóźnieniami i odwołanymi lotami trzeba się liczyć zarówno na lotnisku w Belfaście, jak i w Dublinie. Władze tego drugiego mówią, że spodziewają się, iż anulowanych zostanie około 130 połączeń. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Wichura zmierza ku północnej Szkocji. Według prognoz ma tam dotrzeć dziś w nocy. Silnie wieje też w Walii i północnej Anglii. Przyjęcie korzyści majątkowej w wysokości 100 tysięcy złotych zarzucają prezydentowi Gdańska Andrzej Jaworski z PiSu oraz Hubert Grzegorczyk ze stowarzyszenia mygdańsk.pl. Chodzi o kwietniową podróż Pawła Adamowicza oraz trzech gdańskich urzędników do Madrytu. Zdaniem Jaworskiego i Grzegorczyka podróż samorządowców miała sfinansować grupa Saur Neptun. To ona według nich zapłaciła za hotel oraz bilety na mecz Realu Madryt. W sumie około 3,5 tysiąca dolarów za każdą osobę. Do prokuratury trafiło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Dotyczy ono również zastępcy Piotra Grzelaka, dyrektora Wydziału Polityki Komunalnej Sławomira Kiszkurno oraz asystenta prezydenta Marka Bronisławskiego, mówi Hubert Grzegorczyk. Nikt do tej pory nie odpowiedział, jakie były wszystkie koszty związane właśnie z całym wypadem do Madrytu. Bez względu na to, co będzie mówił prezydent Gdańska, dla nas sytuacja jest jednoznaczna, dodaje Andrzej Jaworski. Paweł Adamowicz jest organem, który wydaje decyzje na temat kosztów wody dla mieszkańców Gdańska. Nie powinien przyjmować żadnych korzyści od instytucji, które są mu w tym względzie podległe. Rzeczniczka prezydenta Gdańska w specjalnym oświadczeniu odpiera zarzuty. Jak wyjaśnia, delegacja uczestniczyła w spotkaniu akcjonariuszy Saur Neptun Gdańsk. Wyjazd kosztował miasto około 2700 zł. Pozostałe koszty miała pokryć spółka. W komunikacie nie ma jednak mowy o biletach na mecz piłki nożnej. Rzeczniczka przypomina, że gmina Gdańsk jest właścicielem 49% udziałów w spółce SNG i że program wizyty w Madrycie niczym nie odbiega od standardów stosowanych w podobnych sytuacjach na całym świecie. Tegoroczny Marsz Niepodległości zarejestrowany w stołecznym ratuszu. Zgłoszenia zgromadzenia dokonały władze stowarzyszenia o tej samej nazwie. Pochód będzie miał zmienioną trasę w porównaniu do lat poprzednich. Nie zmieni się jednak miejsce wymarszu i meta. Michał Feduś. Uczestnicy tegorocznego Marszu Niepodległości zbiorą się na placu Defilad i przejdą na błonia Stadionu Narodowego. Wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Witold Tumanowicz tłumaczy jednak, że maszerujący w inny sposób przedostaną się na drugą stronę Wisły. Nasz pomysł na przejście tegorocznego Marszu Niepodległości to jest ulica Marszałkowska, Świętokrzyska, tamkoł do Mostu Świętokrzyskiego, stamtąd wejście na błonia Stadionu Narodowego, Wybrzeżem Szczecińskim. Co roku Marszowi Niepodległości towarzyszy inny motyw przewodni. Tegoroczny pochód odbędzie się pod hasłem My chcemy Boga, zapowiedział prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz. chrześcijaństwo jest rdzeniem Europy, w tej chwili ta wiara ulega destrukcji i naszą odpowiedzią jest to hasło: my chcemy Boga. Tegoroczny Marsz Niepodległości wyruszy z centrum stolicy 11 listopada o godzinie 15. Michał Fedusio, Polskie Radio. Dodajmy, że tym razem nie będzie specjalnego zaproszenia od organizatorów marszu dla Pałacu Prezydenckiego. Mówią, że para prezydencka będzie mile widziana, ale powinna sama zdecydować, w jaki sposób chce świętować 11 listopada. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce i Monika Sułkowska. Ten mecz nie zmieni niczego w czołówce tabeli Ekstraklasy, ale może trochę zmienić na jej dnie. W ostatnim spotkaniu 12 kolejki zmierzą się ostatnia w tabeli Krakowia i wyprzedzająca ją o 2 punkty Pogoń Szczecin. Grzegorz Sandomierski, bramkarz ekipy z Krakowa, ma nadzieję, że zespół po przerwie na mecze reprezentacji zacznie grać lepiej. Na pewno chcieliśmy zgrać tą naszą drużynę jeszcze bardziej, żeby to wyglądało na boisku tak, jak sobie wszyscy życzymy i żeby te wyniki przede wszystkim były zadowalające. Na pewno będzie to trudny mecz, bo Pogoń też jest w ciężkiej sytuacji. My nie skupialiśmy się na przeciwniku, tylko na sobie przez te 2 tygodnie. I Pogoń także zapowiada walkę o 3 punkty, mówi Adam Frączczak. Wiadomo, i my, i Krakowie mamy bardzo mało punktów i na pewno to będzie mecz walki. Wiemy, że tak naprawdę w wielu aspektach to my jesteśmy sobie sami winni za to, jak teraz to wygląda w tabeli, także no nakręcamy się cały czas i myślę, że ten mecz z Krakowią to będzie taki mecz przełomowy. Przełomowy może być tylko dla jednej z drużyn na początek meczu o 18. Adrian Zieliński poddał się badaniu wariografem. Nasz ciężarowiec wykluczony z reprezentacji Polski podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro po znalezieniu w jego organizmie środka dopingującego chce udowodnić swoją niewinność. Mistrz z olimpijski z Londynu cały czas twierdzi bowiem, że nigdy świadomie nie zażywał zabronionego nandrolonu. W te zapewnienia nie uwierzyła Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie, która zdyskwalifikowała go na 4 lata. Badanie wykrywaczem kłamstw przeprowadzone przez biegłego sądowego potwierdza jednak, że Zieliński mówi prawdę. Będzie zatem odwołanie od dyskwalifikacji. Poniedziałek to dzień rankingów. Nieprzyjemnie patrzy się na ten tenisistek, w którym Agnieszka Radwańska spadła na 19 pozycję. W czołówce zarówno u pań, jak i u panów bez zmian na czele Simona Halep i Rafa Nadal. W rankingu FIFA polska reprezentacja na 6 miejscu, a prowadzą Niemcy. Wyniki naszych drużyn w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych nie powalają na kolana, ale doceniani są poszczególni zawodnicy. Michał Daszek z Orlen Wisły Płocki i Aleks Dujszebajew z PGE Wive Kielce znaleźli się w najlepszej 7. piątej kolejki rozgrywek. Wyróżniono także interwencje bramkarzy naszych drużyn, czyli Adama Morawskiego i Sławomira Szmala. Kończy się bardzo ładny dzień, a w nocy miejscami pojawią się mgły ograniczające widzialność do 100 metrów nawet. Temperatura w nocy od 8 do 13 stopni. Jutro na północy, na wschodzie i w centrum początkowo zachmurzenie duże lub całkowite, później większe przejaśnienia, później rozpogodzenia, ale rano w całym kraju miejscami mgły lokalnie ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura jutro jeszcze wyższa niż dziś. We wtorek będziemy mieli od 17-19 stopni na Mazurach do 21 w centrum i do 24 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, tak bym chciała mieć nową Toyotę. A dołożyłbyś mi drugie pół ceny? No może. Kochany, słodki misiaczku ty mój. Zaraz. A skąd ty masz pierwsze pół? Nie mam. Teraz wszystkie modele Toyoty dostępne w kredycie 50 na 50. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Sensacyjne wiadomości z Biedronki. Super niskie ceny, których nie można przegapić. Przyjdź już dziś po cukier biały. Teraz tylko złoty 99 za kilogram przy zakupie 2 lub po łopatkę wieprzową bez kości, Kraina Mięs. Jedynie 7,45 za kilogram. Tak, tylko 7,45. Oferta ważna do środy lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity oferty na cukier w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. A Barbara, ty byłaś na tych urodzinach? Marian, nie byłam, zapomniałam. No popatrz, o tu popatrz przez okno. No, a Kowalscy nie zapomnieli. A nam już tylko 3 dni zostały. Jeszcze tylko 3 dni urodzinowych mega okazji w Media Expert. Na przykład nowoczesne telewizory smart, taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert.

rzeczywiście jest jakiś wysyp Biedronek, słońce zaszło, okno w studiu jest uchylone i pakują się do środka jedna po drugiej. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. I co ciekawe, nie latają, tylko wszystkie maszerują, chodzą, tak jakby jakieś osłabione już były jesienną porą. Trudne i stresujące sytuacje są niejako wpisane w zawód pracownika socjalnego. W Tomaszowie Lubelskim próbują sobie z tym poradzić. Specjalistyczny ośrodek wsparcia w Tyszowcach na Lubelszczyźnie przygotował program przeciwko przemocy, którego jednym z filarów są zajęcia samoobrony dla pracowników socjalnych. A że zajęcia są potrzebne, przekonują same zainteresowane. Muszę porównać początki mojej pracy, a chwilę obecną jest to szalona różnica. W tej chwili ta praca jest bardzo niebezpieczna. Jesteśmy bardziej narażone na różne sytuacje nieprzewidywalne ze strony drugiej osoby. Są agresje, jest słownictwo. Są sytuacje takie, że taki klient nawet przychodzi pod wpływem alkoholu. Dlatego musimy być tutaj wszyscy przygotowani, że może nas spotkać jakaś sytuacja nieprzyjemna. I uważam, że dziewczyny będą na pewno świetnie tutaj przygotowane i będą wiedziały, co dalej zrobić w sytuacji niepewnej, w sytuacji, kiedy będą się czuły zagrożone. Na co dzień myślę, że nigdy nie wiemy tak naprawdę, co się zdarzy. I takie elementy samoobrony są bardzo ważne, bo chcemy czuć się bezpiecznie. Taki kurs samoobrony daje nam elementy takiego poczucia, że wiemy, co zrobić w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy zaskoczone, ktoś nam grozi, ewentualnie atakuje. Celina Koper, was jestem kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim. Sam kontakt pracownika socjalnego, już będącego w terenie, gdzie ten sprawca mieszka, i ustalenie sytuacji życiowej tej rodziny wiąże się też z pewnym ryzykiem, że może spotykać się z takimi zachowaniami agresywnymi. Pracownik socjalny musi się czuć bezpiecznie. Ta forma kursu samoobrony powoduje, że poziom tego bezpieczeństwa wzrasta u pracownika socjalnego. Dzień! Dwa! Janusz Torły. Jestem wiceprezesem w Tomaszowskiej Akademii Sztuk Walki. Tu nie potrzeba żadnej specjalnej predyspozycji, super siły. Działa to na zasadzie przejęcia energii przeciwnika i odwrócenia w drugim kierunku. Najważniejsza to jednak jest psychika. Jak ktoś nas atakuje, czy w ogóle zdołamy cokolwiek zrobić, czy chcemy to zrobić. Bo też są takie przypadki, że może ja umiem, ale boję się. Na treningach na początku można się nauczyć, czego nie robić. Co robią źle, jak się unikać, co można się odwrócić. Zazwyczaj taki człowiek z ulicy robi to akurat odwrotnie niż trzeba. A dopiero później są te konkretne techniki, których no tam kilku się można nauczyć w takim krótkim czasie. Trener nam wspomina cały czas, najważniejsza jest reakcja. Gdy zostajemy zaatakowane znienacka, ta osoba nie spodziewa się z naszej strony reakcji, więc jakakolwiek reakcja, trzeba włożyć, nie wiem, palca w oko, czy plunąć, czy kopnąć, uderzyć, po prostu zareagować. To już sam fakt tego powinien też go troszkę tak zdezorientować i wtedy mamy czas na ucieczkę, bo to jest najlepszą obroną w takiej sytuacji. Bardzo mocno broń kobiety to są szpilki. Uderzenie w stopę szpilką to jest straszny ból. Chwila na odwrócenie uwagi. Tak jak kopnięcie w miejsce, bo bardzo bolesne. Bardzo ważny jest czas reakcji. Nie możemy się zastanawiać, może zrobię tak, może tak. To po prostu musi być bardzo szybko, automatycznie robione. No a to trzeba po prostu ćwiczyć przez długi okres czasu. I do góry łokciem i to. Możemy go Dobre w tym kursie jest to, że rozwiewa taki stereotyp, że musimy być wysokie czy silne. Te elementy, które nam są pokazywane, może zastosować każdy, niezależnie od wieku, niezależnie od własnych proporcji. To też nam daje taką siłę, taka świadomość, że mamy właśnie jakieś takie zaplecze właśnie w tej wiedzy, którą zdobywamy. Ryszard Skwarski, jestem prezesem i instruktorem Tomaszowskiego Klubu Karate Tradycyjnego. Po każdym treningu widzę, że te panie już inaczej podchodzą, coraz lepiej wykonują wszystkie techniki i jakoś to tak luźniej wychodzi i lepiej, żeby to się nie przydawało, ale myślę, że w chwili zagrożenia w jakiś sposób będzie można się obronić. Na zajęciach samoobrony w Tomaszowie Lubelskim była Aleksandra Drost z Radia Lublin. Tu trójka, audycja popołudniowa. Pan w sprawie naszej zwierzyny? Ja chcę te biedronki, bo cały rok w tym roku walczyłem z mszycami. Potrzebuję te biedronki. Dużo biedronek. Proszę zapakować i mi wysłać. Proszę pana, to nie jest takie proste. To są dzikie zwierzęta w końcu i to nie jest tak, że zapakować i wysłać. Transport dzikich zwierząt, zwierząt generalnie, rządzi się swoimi prawami. To są szczepienia, świadectwa weterynaryjne. To nie jest taka prosta rzecz. 22 i 7 trójek. A już za chwilę Ernest Zozuń i Europy będzie nam opowiadał z definicji Europa. Tak nazywa się cykl. To za momencik. come back again. Every time she goes away, I feel the pain, I feel the same. It's like rain every time I hear her name. I fall apart. Is this the end? Why do we start? Is this the only way? Krzyk jest tu jak najbardziej uzasadniony, bowiem tak brzmiący w różnych językach zwrot Passport control. Contrôle de passeport. Utlevil elenurzisz. Pasowa kontrola. Kontrolne pasaportes. I dźwięk wbijanych pieczątek zamieniło nam słowo Schengen. I jest to jedna z głównych rzeczy, które przypisane są do tego, co nazywamy z definicji Europa. Schengen to oczywiście nazwa miejscowości w Luksemburgu, w której układ o praktycznej likwidacji granic i bezpaszportowym ruchu między państwami podpisano 14 czerwca 1985 roku. To jest jeden z najważniejszych symboli integracji europejskiej dla obywateli. Radosław Ciszewski, Fundacja Pułaskiego. Bo oczywiście forma wspólnoty może być jeszcze o wiele mocniejsza i ja tutaj osobiście zawsze mówię o tym, że chciałbym, żeby polityka energetyczna była mocną formą wspólnoty. Natomiast dla obywateli jest to symbol obok wspólnej waluty chyba najważniejszy, najistotniejszy, który najlepiej odczuwają. Układ Schengen, porozumienie, które znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a w zamian za to wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej. Układ jest otwarty dla wszystkich członków Unii Europejskiej. Do układu należą obecnie 22 państwa Unii oraz Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein. Przyjęcie przepisów układu jest jednym z wymogów uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej przez kraje kandydujące. Polska do strefy należy od 2008 roku. Schengen z jednej strony zrobiliśmy po to, żeby wewnątrz Unii Europejskiej, wewnątrz państw wspólnoty nie było żadnych barier dla poruszania się dla obywateli Unii, jak również dla tych obywateli, którzy legalnie przebywają na terenie Unii Europejskiej. Ale oczywiście to oznacza, że nasze zewnętrzne granice powinny być zabezpieczone w taki sposób, żeby dla żadnego państwa członkowskiego przekroczenie w którymkolwiek miejscu przez kogokolwiek tej granicy nie stanowiło zagrożenia. To, co ułatwia podróżowanie unijnym obywatelom turystycznie czy w interesach, pomaga także w podróżowaniu tym, którzy nie mają dobrych intencji. To było naprawdę straszne. Przystawiali ludziom pistolety do głów. Oni mówili po arabsku i strzelali. Byliśmy w barze i nagle usłyszałem strzały. Rozejrzałem się wokół i już leżeli ludzie. Dwóch mężczyzn z kałasznikowami strzelało. Coraz częściej słyszy się zatem głosy, by szlabany na granicach zamykać. I coraz częściej się je zamyka, bowiem układ w szczególnych przypadkach związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa na takie opuszczanie szlabanów pozwala. I coraz częściej mimo porozumienia słyszymy zwrot Passport control. Kontrol de passport. Utlevil elenurzisz. Pasowa kontrola. Kontrol de pasaportes. W ostatnim czasie Komisja Europejska zaproponowała, by zasady zaostrzyć i by przedłużyć dopuszczalny czas nadzwyczajnego opuszczania granicznych szlabanów. O propozycjach Komisji w miniony piątek dyskutowali ministrowie spraw wewnętrznych wspólnoty na specjalnym spotkaniu w Luksemburgu. Polska, Węgry i Słowacja, wsparte przez Słowenię, uznały, że Unia przede wszystkim powinna skupić się na ochronie zewnętrznych granic i że propozycja Komisji jest zbyt daleko idąca, nieproporcjonalna do zagrożenia. Chodzi o groźbę ataków terrorystycznych, na które powołują się Austria, Dania, Niemcy i Francja. To właśnie te kraje jesienią 2015 roku opuściły szlabany graniczne, utrzymują je do dziś i zaapelowały do Komisji o zaostrzenie reguł, by mogły na dłużej przywracać kontrolę z 2 lat do 4. Komisja wyszła naprzeciw tym oczekiwaniom i zaproponowała 3 lata. I choć Bruksela podkreśla, że strefa Schengen to jedno z największych osiągnięć europejskiej integracji i musi być chroniona, to skupiła na sobie krytykę części europosłów, m.in. zielonych i konserwatystów, którzy mówili o podmywaniu fundamentów strefy Schengen i o powolnej jej erozji. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. To jest trochę smutne. Jeszcze raz, Radosław Ciszewski, Fundacja Pułaskiego. Bo rzeczywiście ja wolałbym, żeby te pomysły dotyczyły, jeżeli już, tych zewnętrznych granic. Jeżeli my chcemy blokować nasze wewnętrzne granice, to znaczy, że chyba trochę sobie nie ufamy. Politycy państw członkowskich Unii Europejskiej chcą zamykać granice wewnątrz Unii Europejskiej, żeby zdobyć poparcie swoich wyborców. To jest niestety główny powód takich pomysłów. Dzień dobry, kontrola graniczna, paszport, proszę. W samochodzie zostawiłem. A to przy okazji. No, jak będę wracał. No. Niestety wygląda na to, że ten beztroski do tej pory nastrój zastąpi nam... Passport control. Kontrol de passport. Utlevil elenurzisz. Pasowa kontrola. Kontrol de pasaportes. I dźwięk metalowej pieczątki granicznego stempu. Ale czy taka ma być teraz? Z definicji Europa. O granicę pytał Ernest Zozuń. Minęła 17.30. W Trójce skrót wiadomości. Michał Przerwa. W gminie Żelazków pod Kaliszem ma powstać najnowocześniejsze więzienie w Polsce za 250 milionów złotych. Według posłanki PiS Joanny Lichockiej decyzja w tej sprawie już zapadła. O lokalizację więzienia ubiegało się kilka regionów kraju. Pojawiały się informacje, że może ono powstać m.in. w Opolu czy Sanoku. Nowoczesny sprzęt dla szpitali położniczych to cel przyszłorocznego 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kolejny finał odbędzie się 14 stycznia. Jego temat brzmi dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. Fundacja będzie zbierała pieniądze na szpitale położnicze. Przed radomskim sądem rozpoczął się proces mężczyzny oskarżonego o zabójstwo dwóch młodych kobiet. Na wniosek prokuratury i obrony proces został utajniony. W listopadzie niedaleko Radomia znaleziono zwłoki zaginionej 18-latki. Podczas przesłuchania podejrzany wskazał miejsce, gdzie było ukryte także drugie ciało. Mężczyzna wcześniej został skazany i odbywał karę więzienia za usiłowanie zabójstwa. Teraz grozi mu dożywocie. Pogrzeb Anny Szałapak odbędzie się w piątek o godzinie 13:40 na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Artystka zmarła w sobotę w wieku 65 lat po długiej chorobie. Anna Szałapak była pieśniarką, nazwaną przez Agnieszkę Osiecką białym aniołem piwnicy pod Baranami, ale też doktorem nauk humanistycznych, wieloletnim pracownikiem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Teraz czas na informacje ekonomiczne. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Lepsze prognozy dla polskiej gospodarki na lata 2019-2020. Agencja ratingowa Standard & Poor's podniosła szacunki wzrostu produktu krajowego brutto w Polsce do 3,5% w 2019 roku i 3% w 2020. Wcześniejsze prognozy zakładały wzrost odpowiednio o 3,2%. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek podkreśla, że lepsze prognozy to efekt poprawy sytuacji gospodarczej w Polsce. Agencja S&P nie miała innego wyjścia, jak podwyższyć prognozę tempa wzrostu gospodarczego dla Polski, z tego względu, że dane, które są publikowane za poszczególne kwartały, raczej zaskakują w górę. Mamy bardzo solidne tempo wzrostu konsumpcji w Polsce, wynikające z jednej strony z poprawiającej się sytuacji na rynku pracy, w szczególności rosną pensje, rośnie zatrudnienie. Po drugiej stronie mamy program Rodzina 500+, gdzie parę ładnych miliardów wpływa jednak do portfeli gospodarstw domowych. No i mamy oczywiście przyspieszenie inwestycji. Standard & Poor's podniosła także prognozę inflacji do 3,5% w 2019 roku i 3% w 2020. Wcześniej zakładano, że średnie tempo wzrostu cen w tych latach wyniesie 2,1%. Ponad połowa Polaków ma duże zaufanie do firm rodzinnych, a 1/3 deklaruje gotowość zapłacenia nieco więcej za produkt lub usługę oferowaną przez takie przedsiębiorstwo. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Fundację Firmy Rodzinne. Prezes Fundacji Katarzyna Gierczak-Grupińska wyjaśnia, że wielu klientów firm rodzinnych uważa, iż właściciel przedsiębiorstwa swoim nazwiskiem gwarantuje wysoką jakość produktu. Konsumenci doceniają bardzo twarze właścicieli, ludzi, którzy nie zwalniają się z firm, tylko tworzą je od samego początku i mają swoją filozofię, która trwa nie tylko przez rok, dwa, trzy, pięć i dziesięć, ale możliwe, że na następne pokolenia. Więc w moim myśleniu to jest naprawdę fantastyczne, że dzisiaj postrzeganie przedsiębiorcy to nie jest postrzeganie człowieka, który coś nakombinował, tylko to jest postrzeganie przez wiarygodność człowieka, który potrafi coś zrobić i robi to dobrze. Katarzyna Gierczak-Grupińska dodaje, że Polacy dostrzegli też sklepy prowadzone przez rodziny. Tak, bo nie tylko produkty i usługi, ale również sklepy prowadzone przez rodziny zostały zauważone w badaniu. To też było naszym zaskoczeniem, że dużo bardziej młodzi konsumenci do 24 lat są skłonni kupować częściej w sklepach, które są prowadzone przez rodziny, bo mają dużo większe zaufanie niż starsze pokolenie. To mnie zaskoczyło, jeszcze dzisiaj nie znam przyczyny, ale jest to też nowość w naszym raporcie, że właśnie młodzież dużo bardziej zwraca uwagę na to, od kogo kupuje i gdzie kupuje. Fundacja Firmy Rodzinne przygotowała raport o postrzeganiu tych przedsiębiorstw po raz czwarty. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała dziś wzrosty. WIG 20 na plusie 0,25%, WIG 0,18%, a obroty wyniosły ponad 857 milionów złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,68 zł, euro 4,22 zł, dolar 3,58 zł, funt brytyjski jest po 4,75 zł. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Dzień był ciepły, ale wieczór pewnie będzie chłodniejszy. Już teraz słońce zaszło i zrobi się zimniej. W nocy temperatura od 8 stopni do 13 maksymalnie. W nocy miejscami mgły ograniczające widzialność nawet do 100 metrów lokalnie. Te mgły jutro będą się także początkowo jeszcze utrzymywały w ciągu dnia. W ciągu dnia na północy, na wschodzie i w centrum zachmurzenie duże, później przejaśnienia i dopiero później rozpogodzenia. Ale będzie słońce. Temperatura jutro wyższa niż dziś. Od 17-19 stopni na Mazurach do 21 w centrum i do 24 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Boisz

dokonałem oględzin. Te biedronki, które są u nas na parapecie, to są biedronki chińskie, bo polskie mają 7 kropek, a te, które do nas wlatują, mają więcej kropek. Tak więc to jest ta, która przyleciała do nas i tutaj się aż za dobrze poczuła. 22 i 7 trójek, albo ZB3, małpa, polskieradio.pl, albo SMS-em 71 335. A już za chwilę w Trójce Puls. Marcin Pośpiech zapyta o sondaże poparcia dla partii politycznych. To już za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się, z nami Bogumił Łoziński, gość niedzielny, i Marcin Celiński, Liberté. Witam panów w Trójce. Dzień dobry. Tylko pan Bóg wie, dlaczego PiS rosną sondaże tak w weekend. Pół żartem komentował ostatnie wyniki badań poparcia dla partii Jarosław Kaczyński, a te są dla PiSu bardzo korzystne. No to spójrzmy na słupki. Według CBOS-u na PiS chce głosować 47% Polaków, na PO 16%, Kukiz 15%, to jest 8%. A też jest najnowsze badanie Ibrisu, w nim PiS lekko ponad 38%, PO 19,8%. W tej analizie Nowoczesna i Kukiz tuż obok siebie z poparciem na poziomie około 8%. Dodam tylko, że ten ostatni sondaż był przeprowadzony już po tym, jak zaczął się protest lekarzy. PiS, wyraźne powody do zadowolenia. Bogumił Łoziński. No tak, to jest cały szereg różnych czynników, na to się składa. Do tego stałego elektoratu twardego PiSu, który to partia utrzymuje cały czas poprzez swoje działania i poprzez taki twardy nurt, który tam występuje, tej twardej rewolucji, prawda, takiej, która realizuje te cele bardzo twardo, bardzo mocno, tak jak w sądownictwie. Doszedł nowy elektorat, bardzo mocno, on jest nazywany socjalnym, a ja bym go nazywał godnościowym bardziej, dlatego że To jest tak, że poprzez 500+, mieszkanie plus, zahamowanie bezrobocia praktycznie, ten poziom życia Polaków poprzez inną dystrybucję dóbr, prawda, ogólnych, no jednak spora część społeczeństwa, która była jakby poza nawiasem albo nie była przedmiotem zainteresowania państwa czy polityków, tylko była traktowana tak turboliberalnie, żyjcie sobie i róbcie co chcecie, to wasza sprawa. No jednak została w jakiś sposób objęta opieką i to myślę, że jest to kilka ładnych procent i to będzie też trwały elektorat, bo będą się ludzie bali, że jak się zmieni władza, no to... Czyli co, to PiS nie ma się czego obawiać, bo dzisiaj znalazłem w prasie takie nagłówki, rekordowe poparcie dla PiS, PiS nie ma z kim przegrać, ale jeżeli spojrzeć chociażby do 2010 roku, po 2 latach rządów Platformy Obywatelskiej, to z kolei nagłówki krzyczały hegemonia Platformy Obywatelskiej, 45-46%. Ja bym się bał mówienia, że nie ma, jakakolwiek partia nie ma z kim przegrać. To no na razie, jest w krótkim okresie. Na razie można się zastanawiać, dlaczego aż 47%. Natomiast no, co będzie za 2 lata i jak będzie dalej, to nie wiem, to zobaczymy. Marcin Celiński. Nie, jak wiadomo, Platforma nie miała z kim przegrać. Ja pamiętam też takiego żelaznego kanclerza Leszka Millera, który też nie miał z kim przegrać. Nie miał z kim przegrać. Dopóki nie przegrał. To są przypadki w polityce znane. Ja myślę, że w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją taką, że rolę pewnej takiej miękkiej, konserwatywnej opozycji wobec PiSu zaczęło odgrywać prezydent Andrzej Duda, który jednocześnie i własną popularnością pomaga PiSowi w sondażach. No to brzmi paradoksalnie, a trochę tak jest. Myślę, że także dzięki temu, że Platforma Obywatelska mimo zapowiedzianej przez Grzegorza Schetynę konserwatywnej kotwicy, jak to powiedział, co moim zdaniem nie było złą koncepcją, bo jednak duża część Polaków jest konserwatywna. Ale prezydent Duda ukradł mu tę kotwicę? Dokładnie tak. A bardziej on sam ją gdzieś stracił. Abstrahuję od oceny, jaka Platforma jest. No ale prawda jest taka, że jeżeli liderzy Platformy w tej chwili zaczynają ścigać się z Nowoczesną, nie wiem, na deklaracje o związkach partnerskich i tak dalej, to tracą wizerunek konserwatywny, natomiast no, nie zdobędą wyborcy liberalnego, którego dawno rozczarowali, więc to też troszkę jest kwestia słabości opozycji, która tym wyborcom bardziej zachowawczym, konserwatywnym nie przedstawia oferty. Słyszałem taką wypowiedź jednego z polityków Platformy, który mówi, nie narzekajcie ciągle na Platformę Obywatelską, Bogumił Łoziński. To znaczy, tak dalej pójdzie, to nie będzie na kogo. Kolejny powód właśnie, dlaczego PiS ma jednak bardzo duże poparcie i to jest opozycja, bo opozycja jednak ma stosunkowo małe. W tym badaniu CBOS-u, gdzie PiS ma 47, to opozycja razem wzięta nie ma tyle. Więc to jest słabość opozycji. Jednak przy rządach Platformy PiS był mocną opozycją i właściwie tam często nadawał ton temu, co się działo. Narrację pewną narzucał. A tutaj ta opozycja jest bardzo słaba, bez własnego pomysłu na rzeczywistość. Hasło, że będzie miał kotwicę Platforma, kotwicę konserwatywną, była zupełnie pustym słowem, bo nic za tym nie szło. Zatem z punktu widzenia elektoratu konserwatywnego Platforma jest kompletnie skompromitowana i tam no, nikt nie uwierzy w konserwatyzm Platformy po ostatnim roku rządu, szczególnie Wykopacz, gdzie ona tam przepchnęła na przykład bardzo liberalną ustawę o in vitro. Prawda? Czy podpisała, czy tam ratyfikował sam konwencję. No i chociażby w sprawie związków partnerskich Platforma Obywatelska, kiedy się pytał Grzegorza Schetynę, tak, to nadal nie wiadomo, jakie jest jego stanowisko. Ale chciałem jeszcze zwrócić uwagę na inne, bo tutaj pociągnąć wątek, który właśnie przedmówca. Mianowicie zachodzi bardzo ciekawe zjawisko, które ja zastanawiałem się nad tym na początku nawet kadencji, że PiS może wykreować opozycję, która będzie mu wygodna. To jest ten moment. Tylko, że czy PiS będzie to potrafił? To znaczy moment konfliktu z prezydentem, który był niezamierzony, według mnie to widać po reakcjach. Oni się po prostu byli zaskoczeni, PiS, prawda, i Jarosław Kaczyński tym, że prezydent się postawił. Doszło do takiego pewnej eskalacji tego konfliktu w wypowiedziach, szczególnie strony przedstawicieli ministra sprawiedliwości, ale też w pewnych działaniach, kiedy dziennikarzom były ujawniane pewne rzeczy, o których wiedział na przykład tylko MON wie, bo to są informacje zastrzeżone. No, a seria artykułów. Tak, seria artykułów, tak samo ujawnienie tego, co wiedziała prokuratura na przykład przed. I to zaczynało jakby iść w takim kierunku dysfunkcjonalnym. ale dysfunkcyjnym. Natomiast być może dostrzeżono, że część wyborców centrowych, która się trochę przeraziła tym rewolucyjnym charakterem zmian, zaczęła dostrzegać w prezydencie pewien taki bezpiecznik. Dlatego, że wyborcy centrowi konserwatyści generalnie są za zmianami, generalnie są za tym jakby tym programem, który ma PiS, ale zaczęli jakby kwestionować te metody, prawda? Moment, w którym minister sprawiedliwości miał mianować sędziów z Sądu Najwyższego, był taką granicą. To już był jeden za daleko. W piątek. I teraz, jeśli można dokończyć, może być taka sytuacja, że jeżeli PiS mądrze to rozegra, to może w ogóle wypchnąć opozycję i możemy się za rok, dwa, że może być tak, że może być PiS i może być jakaś opozycja skupiona wokół prezydenta. Czyli Marcin de facto taka a propos jeden most za daleko, no to tutaj nie lekceważyłbym jednak dużego potencjału autodestrukcyjnego. No, rozmawiamy w dniu, kiedy człowiek Antoniego Macierewicza, czyli przedstawiciel jednej z frakcji, został w trybie pilnym odwołany z funkcji prezesa wytwórni papierów wartościowych w atmosferze absolutnego skandalu podsłuchiwania związkowców z tej instytucji. Te metody działania, one nie są nowe. My je troszkę pamiętamy z pierwszego PiSu. Są pewnym potencjałem autodestrukcyjnym. Wiadomo, że spółki Skarbu Państwa są podzielone nie wedle jakiegoś klucza merytorycznego, tylko wedle klucza frakcji w PiSie. I tutaj wszyscy pilnują pewnej równowagi. To jest ta realna władza, z którą PiS się zderzył i którą realizuje w sposób, który na pewno nie będzie podobał się Polakom, także wyborcom PiSu. Panowie, w piątek Jarosław Kaczyński w Spale mówił, że tym priorytetem numer jeden, jeżeli chodzi o obóz Zjednoczonej Prawicy, to jest właśnie utrzymanie tej jedności. Protest rezydentów nie będzie takim kłopotem politycznym dla PiSu, który może kilka tych punktów procentowych PiSowi urwać? Marcin Celiński? Protest rezydentów nie byłby kłopotem dla PiSu, gdyby kłopotem PiSu jest przede wszystkim reakcja PiSu na ten protest. To znaczy bardzo butna i nieprzyjazna postawa ministra Radziwiłła i to jest trochę zderzenie się z własnym, z rozbudzonymi przez siebie nadziejami. No, ja już nie będę mówił, co wyciąga się ministrowi Radziwiłłowi, co opowiadał o rezydentach, kiedy nie był rezydentem, ale jest też taki efekt ministrem zdrowia wygranej na loterii. To znaczy jeżeli ktoś wygrywa na loterii, to natychmiast wszyscy znajomi przychodzą do niego po pieniądze. Jeżeli minister Morawiecki będzie codziennie w telewizji mówił, że w budżecie państwa jest potężna nadwyżka i ma mnóstwo pieniędzy do rozdysponowania, to kolejne grupy przyjdą i powiedzą, no skoro masz, to daj. No dobrze, tylko pytanie, na ile te postulaty rezydentów trafiają do Polaków? Bo mówi pan, że minister Radziwiłł tutaj jest butny wobec rezydentów, ale on mówi, dajemy 8 miliardów, uwalniamy rezydentury. To jedno zdanie. 3 miliardy. Jedno zdanie na ten temat. Przekazujemy na być może te postulaty nie trafiłyby do Polaków, gdyby nie skandaliczna reakcja mediów rządowych, podporządkowanych rządowi na ten protest. W tym momencie każdy, kto nawet nie lubi lekarzy, nie lubi rezydentów, uważa ich za darmo zjadów, po takiej reakcji, po takich publikacjach w wiadomościach, każdy człowiek obdarzony odrobiną empatii i inteligencji stanie po stronie rezydentów, bo oni są po prostu w tej chwili przez władzę sekowani publicznie. Bogumił Łoziński. Problem jest o wiele szerszy. Znaczy jest to kwestia systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Problem, który jest nierozwiązany. Znaczy, to jest tak, że żaden kraj na świecie tak naprawdę sobie nie może poradzić z tym, żeby to było skuteczne, efektywne i żeby wszyscy byli zadowoleni. A tym bardziej z dnia na dzień. My też od 27 lat się borykamy z tym i żaden rząd i opcja polityczna tutaj nie miała dobrego pomysłu. To w ogóle według mnie nie jest problem polityczny, tylko to jest taki realny problem, żeby sprawnie zarządzić pewną pulą pieniędzy i dosyć dużym organizmem, który jest trudny do zarządzania. I to w ogóle powinno wyjść poza polityki, prawda? Ja oczekuję jednak, że PiS w tym zapale reformatorskim jednak po tych reformach, które staje na pierwszym miejscu, powiedzmy, dotyczące struktury państwa, jednak może podejmie bardziej skuteczne, czy jakąś refleksję, czy jakieś działania, które no, jakoś to usprawnią, bo to jest tak, że do służby zdrowia można i te 6,8 PKB tam dokładać i też to można zmarnować. Nie ma takiej sumy, której nie jesteśmy w stanie wydać na służbę zdrowia, tak. A jakiej byśmy nie wydali, nie wszyscy będą zadowoleni. Natomiast jest kwestia podejścia, to znaczy PiS, który się reklamuje non-stop jako partia wrażliwa, dzisiaj ustami ministra Radziwiłła tłumaczy rezydentom, że powinni przeczytać swoje umowy, wcale nie zarabiają 2000, tylko ponad 3 brutto. I powiedziałbym, to jest kwintesencja stosunku PiS-u do tego problemu. Rezydenci, gdybyście przeczytali swoje umowy, to byście wiedzieli, że nie macie przeciwko czemu protestować. Minister zdrowia przedstawił lekarzom, rezydentom rzetelne, uczciwe propozycje podwyżek, które są realistyczne. Obecne oczekiwania płacowe lekarzy rezydentów rozsadziłyby polski budżet. Tak z kolei dziś mówił minister nauki Jarosław Gowin. A jak w tym wszystkim ma znaleźć się opozycja? Czy ona zyska na tych protestach, czy też może nie stracić, zyska, bo jest opozycja tego, że jeżeli najwięcej, że tak powiem, krytykuje PiS minister Łukowicz, czy przedtem pani minister premier Kopacz, którzy sami byli ministrami zdrowia i nic w tym względzie nie zrobili, no to, a mieli, prawda, 8 lat rządów, to są niewiarygodni w tym zupełnie. Na czym polega problem? Ja się zgadzam, bezpośrednio opozycja nie zyska, natomiast pośrednio zyska, ponieważ traci PiS. Więc ja się zgadzam. Platforma nie jest tutaj, nie będzie bezpośrednim beneficjentem, bo jest świeża pamięć tego, że także niewiele w tej sprawie zrobiła. Natomiast osłabienie PiS-u to są procesy, które toczą się. Nie wiadomo, który stanie się takim kamyczkiem, który ruszy lawinę, ale na pewno to jest jeden z kamyczków. Panowie, bardzo dziękuję za ten komentarz. Bogumił Łoziński, gość niedzielny, Marcin Celiński, Liberté, Marcin Pośpiech. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ty byłaś na tych urodzinach? Marian, nie byłam, zapomniałam. No popatrz, o tu popatrz przez okno. No, a Kowalscy nie zapomnieli. A nam już tylko 3 dni zostały. Jeszcze tylko 3 dni urodzinowych mega okazji w Media Expert. Na przykład, im więcej dużego AGD kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Stać. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców 21 października o godzinie 12 do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Luczosławskiego w Warszawie. To będzie nasz jesienny piegowaty koncert z przepiękną muzyką Warlocka, Mozarta i Haydna, a w roli głównej pojawi się on, solista, waltornista. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct